Binecuvântarea Domnului peste voi toți, o sfârșiunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prea noi, ca pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne prea noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dragi credincioși, joi și vineri iarăși avem sărbători. Joi este Sfântul Antonie cel Mare, un mare pusnic și un mare monah care s-a desăvârșit în luptele cu diavolul, apărând numele lui Dumnezeu. Iar vineri sunt Sfinții Atanasie și Chiril, care în timpul lor și-au dus tot aportul în a apăra ortodoxia în fața tuturor ereziilor născute atunci, în timpul acela. Iată că dacă a trecut botezul Domnului, fiind un praznic împărătesc, nu l-am putut cuprinde întru totul duminica trecută. Și fiindcă aici, în acest praznic, găsim la doua naștere a noastră, cea din apă și din Duh, care de fapt este nașterea spre împărăția lui Dumnezeu, bine este să mai elucidăm în scurte cuvinte câteva nedumeriri în această naștere din apă și din Duh. Am văzut, dragi credincioși, cum Dumnezeu pune pecetea credinței lui Avram prin tăierea împrejur și îi spune legătură veșnică între tine și mine, între seminția ta și mine, Avrame. Deci tot ce se numea evreu trebuia să se taie împrejur. Și aceasta era semnul, o pecete, că Dumnezeu i-a făcut făgăduința Palestinei, a pământului mesianic, a pământului unde curge miere și lapte, unde de altfel trebuia să vină și Mântuitorul. Și am văzut cum la 8 zile pruncul parte bărbătească era dus în biserică, se tăia împrejur suferind durere și curgere de sânge și totodată îi se punea nume pruncului. Deci acela nu era altceva decât o preînchipuire a botezului. Fiindcă Mântuitorul a venit sub lege, trebuia să săvârșească legea. Ca atare, iată că născându-se din Fecioara Maria, din sămânță dumnezeiască, îl vedem cum, fiind sub lege, este dus de mama sa la arhiereu, dat în mâinile lui și la 8 zile tăiat împrejur, punându-i se numele de Iisus. Deci iată, dragi credincioși, prunc fiind, își începe lucrarea sa mesianică de mântuire a omului încă din dimineața vremii vieții lui, împlinindu-se ceea ce a spus prorocul David cu sute de ani înainte: cel ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie va secera. Iată, cu sute de ani înainte de a se întâmpla aceste lucruri, prorocul Isaia, îndemnat de Duhul Sfânt, spune: iată, trimiți pe îngerul meu înaintea feței tale, glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, netede faceți cărările lui. Acest glas care striga în pustie nu era altcineva decât Ioan Botezătorul, cel care trebuia să-l boteze pe Mântuitorul în râul Iordanului. De ce spune glasul celui ce strigă în pustie? Aici se înțelege și la propriu și la figurat această pustie. Lumea iudaică atât de decăzută era din legile sinagogii ale dumnezeirii, încât că se striga cu adevărat într-un pustiu al minților lor și a inimilor lor. Datorită faptului că s-au amestecat între păgâni și fiind oameni tari în cerbice, iată că au modificat legile dumnezeirii la timpul acela și Ioan Botezător venea propovăduind ca într-un pustiu în inimile iudeilor cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Iar la propriu spune că pustiul primea acest glas și datorită faptului că Ioan Botezătorul propovăduia în pustiul Iordanului cuvântul împărăției lui Dumnezeu, el însuși fiind fiul al pustiei. Că am văzut, la vârstă de prunc este dus de mama sa și salvat din săbiile romanilor cu minune în pustiul Iordanului. Deci iată că acest om care trăia în pustiul Iordanului purta haină din perde de cămilă și încins cu curea de dobitoc. Ce simbolizează acest lucru? La iudei, în legea lui Moise, animalele se împărțeau în două categorii, animale curate și animale necurate. Cele care erau cu copita despicată și rumegătoare erau animale curate, iar cele cu copita nedespicată și nerumegătoare erau necurate. Deci prin legea lui Moise, iudeii se păzeau de cele necurate împărtășindu-se de cele curate. Oare Sfântul Ioan Botezătorul, venind ultimul dintre prorocii lui Dumnezeu, el trebuia să închidă ușa prorocilor și totodată deschizând prin prorocia sa ușa Fiului lui Dumnezeu întrupat pe pământ? Deci pentru aceasta purta haină din perde de cămilă, adică pentru o austeritate foarte înaltă și totodată simbolizând că este la cumpăna dintre cele două legi. Legea veche, îmbătrânită, trebuia să apună și născându-se legea nouă. Atât de mult una cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul prin viața lui sfântă, încât că se aduna tot Ierusalimul la râul Iordanului, sorbindu-i cu patos cuvântul împărăției lui Dumnezeu. La timpul acela, iudeii știau, învățați de către prelații sinagogii, că trebuie să vină Mesia. Și fiindcă printre ei nu s-a mai născut un om cu așa viață sfântă, că i s-a dus renumele până în palaturile imperiale, îl declarau iudeii că nu cumva tu ești acel care îl așteptăm, tu ești Mesia. Iar Sfântul Ioan, știindu-se că este om și nu că el este cel mult așteptat, spunea: nu eu sunt acela, ci vine după mine, cel căruia nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Aici iarăși găsim un cuvânt foarte înalt, ascuns, tainic. Deci el, îl vedem că nu este Mesia mult așteptat, ci doar e venit pe pământ să, din mamă și tată, trupește vorbesc, și înțelepțit de Duhul Sfânt să pregătească calea lui Mesia. Și acea nevrednicie că nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui, să înțelege acea încălțăminte, coborârea Mântuitorului din înaltul cerului, smerindu-se și întrupându-se din Fecioara Maria. Și a doua încălțăminte este coborârea Mântuitorului prin moarte trupească, omenească, în pântecele iadului și acolo să ne lucreze mântuirea noastră. Că vedeți că spune: nu-i sunt vreni să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Deci găsim o singură curea și două încălțăminte. Deci e ceva un nonsens aici. Nu vom găsi două picioare legate cu o singură curea. Deci așa se înțelege, încălțămintea este lucrul amersului. Deci dacă preînchipuim într-o tâlcuire înaltă, figurativ, coborârea Mântuitorului din slava dumnezeirii în smerenie omenească, este o mergere și într-adevăr a rămas o taină ascunsă și de îngeri cum s-a întrupat Hristos. Neîncăputul încăput, infinitul s-a scris împrejur, că Dumnezeu este infinit necuprins. Și-l vedem în pântecele Maicii Domnului acolo, sălășluindu-se sămânță dumnezeiască și luând trup scris împrejur, cum spun dogmaticii. Și deci a doua lucrare a Dumnezeirii, coborârea prin moartea de pe Golgota în pântecele iadului și de acolo ne-a salvat din chingile morții. Deci iată, dragi credincioși, această nevrednicie a Sfântului Ioan Botezătorul o găsim că și cu adevărat nu putea să dezlege această taină a întrupării și a coborârii în pântecele iadului a Mântuitorului. Venind Mântuitorul, iată că se duce la râul Iordanului să primească botezul. Sfântul Ioan Botezătorul a cunoscut pe Mântuitorul când avea 6 luni în pântecele mamei sale. Că din Sfânta Evanghelie găsim că Maica Domnului, când a avut acea discuție cu Îngerul, moment în care a rămas și încregată cu Fiul lui Dumnezeu, speriată s-a dus la verișoara sa Elisaveta ca să-i spună ceea ce s-a întâmplat în trupul ei, și când s-au îmbrățișat, în pântecele Elisabetei s-a întâmplat o închinăciune, o mișcare a pruncului doar de 6 luni. Acel prunc a fost înțelepțit de Dumnezeu, deci neterminat în firea lui de om, înțelepțit de Dumnezeu, a cunoscut focul din Iisus Hristos abia încregat în pântecele Maicii Domnului. Și de atunci nu s-a mai cunoscut, până când, iată-l că vine și unul și altul aici la râul Iordanului și însuflat de Duhul Sfânt trebuia să facă botezul Mântuitorului din apă și din Duhul Sfânt, după cum am văzut. Deci, dragi credincioși, atunci când Sfântul Ioan Botezătorul și-a adunaseră ucenicii săi, simțea că se împlinesc prorociile și că trebuie să-L întâlnească pe Mesia, fiindcă prin viața lui sfântă și austeră era înțelepțit foarte mult de Duhul Sfânt, ca drept dovadă că i s-a spus: peste acela care va sălăși Duhul în chip de porumb, acela este Mesia. Deci acela este semnul că cel care se botează este Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Că Ioan Botezătorul propovăduia cuvântul împărăției lui Dumnezeu botezând în Iordan doar din apă. Și el mereu spunea: nu eu sunt cel care vin, eu vin să vă botez pe voi doar cu apă, dar vine după mine cel care vă va boteza cu apă și cu Duh. Ca atare îl vedem într-una din zilele vieții sale, că mergând pe o cărare cu ucenicii săi, îl vede pe Mântuitorul din zare și îi spune: iată mielul lui Dumnezeu, cel care ridică păcatul lumii. Și apoi Ioan Botezătorul pentru prima dată își trimite pe 2 ucenici la cel care l-a văzut și îl întreabă: dascălul nostru ne-a trimis să te întrebăm, tu ești Mesia, cel mult așteptat, sau pe altul să-l așteptăm? Iar Mântuitorul îi spune: mergeți și spuneți, ordii văd, șchiopii umblă, gracii fug. Deci nu i-a spus eu sunt, i-a dat semnele care erau doar semne dumnezeiești, lucru din care și-a dat seama Ioan Botezătorul că deja prorociile s-au împlinit. Și iată că mânați de Duhul Sfânt, Ioan Botezătorul și Mântuitorul Dumnezeu fiind, vin și se întâlnesc la râul Iordanului. Acolo Mântuitorul intră în râul Iordanului și Ioan Botezătorul, luând apă din râul Iordanului, îl botează zicând: binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci el în felul ăsta îl botează pe Mântuitorul prin această zicere că într-adevăr nașterea Mântuitorului, cea de-a doua din apă și din Duh, este deschiderea împărăției cerurilor. Dacă vedem că lui Avram îi se pune semn de legământ, de jurământ al lui Dumnezeu cu el și seminției lui că îi va da Palestina, deci locul sfânt ca moștenire, vedem din coace că prin botezul din apă și din Duh se dă nouă creștinilor, celor ce-L urmăm pe Mântuitorul prin proruncile Lui, patria cerească care este Ierusalimul cel de sus. Că Ierusalimul se tâlcuiește Iero, care înseamnă sfânt, și Salim, pace, deci pacea sfântă. Deci dacă lui Avram îi se făgăduiește țara geografică de unde curge și miere și lapte, deci ca o împărăție materială, iată, prin cea de-a doua naștere care este din apă și din Duh, ni se făgăduiește nouă împărăția cerească, Ierusalimul cel de sus. Mântuitorul, în momentul când era în apă, este arătat de către Tatăl Ceresc, este Fiul lui Dumnezeu și totodată se arată pentru prima dată Sfânta Treime. Tatăl în cer, cu un glas tunător, spunând, iar Duhul prezent fiind Duhul Sfânt în chip de porumb, pe o rază de lumină, sălășindu-se peste Mântuitorul, auzim glasul, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Deci iată Sfânta Treime arătată, dragi credincioși, la începerea poporului nou, a noului Israel. Noi ne botezăm de acum din apă și din Duh prin darul preoției. În felul acesta, materia este apa, ca procedeu este scufundarea și zicerea când se scufundă, botează-se robul lui Dumnezeu cu tare în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. La botez se pune și nume pruncului. Deci, în felul acesta se împlinește ceea ce a spus Mântuitorul lui Nicodim. Amin, amin, zic vouă, dacă nu vă veți naște a doua oară din apă și din Duh, nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. În alt context, cine nu mănâncă trupul meu și bea sângele meu, acela nu este mie vrednic, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Iar apostolilor ca poruncă le spune, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, cine va crede și se va boteza, se va mântui. Și în alt context spune și cum să se boteze, botezați-i pe ei în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci toate verigile acestea legate de către Sfinții Părinți dau acest lanț de briliante, de aur, cum putem să-l numim, de nestemate, de neprețuit, care este dogma Sfintei Ortodoxii, credința care mântuiește pe om, îl pregătește, îl naște pentru împărăția lui Dumnezeu. Mai găsim un amănunt. Atunci când Sfânt Ioan Botezătorul propovădea cuvântul împărăției în pustiul Iordanului și totodată și boteza, auzindu-se de ceea ce lucrează dumnezeiesc în râul Iordanului, veneau și saducheii și fariseii ca să se boteze. Dar Sfântul Ioan, având viață înaltă și cunoscând adâncul inimii lor că este mult vicleșug, le spunea, pui de năpârci, la ce ați venit să vă botezați? Simțiți moartea aproape, aproape este barda de rădăcina pomului și pomul, tot pomul care nu face roadă se taie și în foc se aruncă. Oare de ce îi numește pui de năpârcă și nu în alt fel? Iată de ce! Năpârca este vietatea care nu se naște într-un chip firesc, ci mănâncă pântecele mamei și așa se naște. Deci, îi numește pui de năpârcă că aceștia erau fiii celor care i-au omorât pe proroci. Și acum veneau cu cuvânt blând arătându-se că noi suntem din sămânța lui Avram. Dar spune Sfântul Apostol Pavel, nu tot cel ce este Israel este din Israel, ci al făgăduinței este cuvântul care s-a dat de făgăduință că Avram va fi moștenitor lumii. că nu cel darătat la trup este Israel, ci cel din lăuntru. Și vreau ca să arăt aici, nu tot cel se numește ortodox este ortodox, ci cel care este înăuntru ortodox faptic, acela se numește creștin. Că și o curvă se poate da cinstită, dar să vedem faptic dacă este strălucită. Deci iată cum îi mustră Sfânt Ioan Botezătorul și apoi ridicându-se din rândul lor Sfântul Apostol Pavel, le taie iudeilor orice drept de a intra în împărăția lui Dumnezeu, neprimindu-l pe Mesia, care a venit și care, bineînțeles, îl așteaptă ei de acum. Deci, dragi credincioși, iată că de acum Sfântul Ioan Botezătorul este imediat prins de către împăratul iudeii și trimis în închisoare. Mântuitorul de acum, auzind că este închis, Ioan Botezătorul iese la propovăduire. Ieșind la propovăduire și adună ucenicii. Primii ucenici pe care îi găsește este Simon Petru și cu Andrei, fratele lui. Și aceștia erau cei care au fost trimiși de către Ioan Botezătorul să-l întrebe: tu ești Mesia? Dar am scăpat un amănunt. Imediat după ce Mântuitorul a ieșit din apă, a fost dus de către diavol în pustie și ispitit. În ce fel? Diavolul bănuia că acesta trebuie să fie Mesia, dar nu era el dumirit întru totul. Și atunci lea pe Mântuitorul, că Mântuitorul s-a dus în pustie să postească 40 de zile și 40 de nopți, era începutul misiunii lui mesianice. Și acolo diavolul se duce ca să-l ispitească, să vadă cumva acesta este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, sau pe altul să-l aștept. Că el avea tot interesul să-l găsească pe Mesia din lume, ca să încurce mântuirea lumii, că el știa ce trebuie să facă Mesia în lume. Să zdrobească porțile morții și a iadului, să jefuiască iadul. Și atunci iată că Mântuitorul, după 40 de zile și 40 de nopți, este ispitit de diavolul în felul acesta: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrilor acestora să se facă pâine. Deci aruncă această uneltire, această ispitire în momentul crucial, când trupul Mântuitorului era istovit de foame. Și evident că oare ce-i stă cu neputință Mântuitorului, dacă era Dumnezeu, putea să facă acest lucru, dar ca să nu se arate în fața lui că a cunoscut că este ispitire, imediat îi dă replica spunându-i: tot omul se va sătura nu numai cu pâine, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce a spus în felul acesta? L-a trimis pe diavol la iudei când pieriau de foame și Dumnezeu le-a trimis mană din ce? Că le-a spus prin Moise Dumnezeu iudeilor: până la apusul soarelui adunați-vă mană cât vă trebuie vouă pentru o zi și să nu adunați mai multă. Iar care avea îndrăzneala să adune mai multă din lăcomie se strica. Și ce dar avea această mană? Că în momentul când lua din acea mană în gură, numai cât se gândea la ce-i poftește trupul și îi se făcea în trupul lui o saturație de aceea ce poftea. Voia carne, mana se făcea ca o carne în trupul lui. Voia vin, voia ce voia el, mana se preînchipuia, se prefigura, se transforma în trupul iudeului, în ceea ce poftea. Deci iată prin cuvântul lui Dumnezeu cum se satură omul. Neprinzându-l aici pe Mântuitorul, iată că îl duce apoi pe aripa al bisericii în Ierusalim și îi spune: aruncă-te jos, că scris este pentru tine, că îngerilor săi va porunci ca să te țină să nu se împiedece de piatră piciorul tău. Dar Mântuitorul îi spune: înapoi a mea, Satană, să nu-l ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și imediat satana nici aici nu l-a putut prinde că el este Fiul lui Dumnezeu. Și a treia oară îl duce pe Mântuitorul într-un vârf de munte și îi spune: iată, tot ce vezi de jur împrejur este al meu. Că îi se arătau împărății, aur și argint și tot ce era frumos în lume. Dacă vrei totul îți dau ție, numai închină-te mie. Iar Mântuitorul îi spune: înapoi a mea, satanul, nu ți se cade decât să te închini unia Domnului Dumnezeu. Și diavolul a dispărut și din toate cele trei ispitiri nu l-a putut prinde că este Fiul lui Dumnezeu. Deci dacă a avut îndrăzneala să-L ispitească pe Dumnezeu, gândiți-vă pe noi creștinii cât ne ispitește spurcatul, cu câtă discreție ne vine în casa sufletului doar să ne dărâme din creșterea noastră sufletească, duhovnicească. Sfântul Ioan Botezătorul am văzut că s-a botezat prin sânge și prin atingerea mâinii sale de capul Mântuitorului. Mântuitorul a botezat pe Sfântul Apostol Petru și pe Maica sa, iar Apostolul Petru a botezat pe ceilalți apostoli și prin succesiunea apostolică s-a dus botezul Domnului nostru Iisus Hristos, deci intrarea în noua împărăție în toată lumea și cu darul și rânduiala lui Dumnezeu, ajungând și la noi în aceeași frumusețe în care a fost lăsată de Mântuitorul. Dragi credincioși, ne punem o întrebare: de ce a mijlocit Dumnezeu totuși să se facă această naștere din apă și din duș și de ce Mântuitorul să se boteze în râul Iordanului? Diavolul, când a făcut legământul cu Adam, atât de bine l-a ascuns în pârâul Iordanului. Dar spune prorocul David: ce ți este ție mare că ai fugit, că ai fugit și tu, Iordane, că te-ai întors înapoi? Deci s-a prorocit din aproape în aproape că acolo este capul balaurului, înțelepciunea balaurului, și nimeni nu știa din lume. Și pentru aceasta Hristos vine și se așează cu picioarele pe zapis, crăpând acel zapis și spălând păcatul strămoșesc. Deci iată, dragi credincioși, că trebuia să vină cel care era în putere de a sfărâma păcatul strămoșesc. Și acesta, numai în râul Iordanului, s-a făcut acolo zapisul încheiat de diavol cu omul. De acum botezul care trebuia să se facă în lume de către apostoli și după apostolii, cei care primeau darul Duhului Sfânt, se făcea din apă și din Duhul Sfânt. Apa simboliza deci acea naștere a doua, pregătită deci pentru împărăția lui Dumnezeu. Iar acea naștere se făcea numai prin scufundare, cele trei cufundări, zicându-se de către preot: la prima cufundare botează-se robul Dumnezeu în numele Tatălui, a Fiului, a doua cufundare și a Duhului Sfânt, a treia cufundare. Accentuez acest lucru din cauza că pe acest temei, pe această dogmă, s-a dezbinat creștinătatea de-a lungul miilor de ani. Și este suficientă o naștere defectuoasă, acea din apă și din duh, și nu mai ești înscris în împărăția lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, botezul de la Sfinții Apostoli a rămas prin scufundare, lucru care l-au făcut și catolicii timp de vreo 5-600 de ani. Iar apoi s-au desprins din creștinism, aducând noi modificări în biserică, ajungând în ziua de astăzi doar un nume de creștin și botezând prin stropire. Biserica este închegată, Biserica lui Hristos, pe Sfintele Sinoade Ecumenice, care au lăsat legile în biserică. Iar aceste legi trebuie păzite cu mare sfințenie, fiindcă în aceste legi ne sălășește mântuirea noastră. Dacă vedem în legea civică, cum este călcată o lege, ești pasibil de pedeapsă de către dregătorii care stăpânesc legea. Cu atât mai mult când calci legea lui Dumnezeu, ești pasibil de pedeapsă veșnică. Și iată că apostolii, formând primul sinod ecumenic, au lăsat aceste legi foarte stricte la ceea ce privește nașterea din apă și din Duh. Astfel, canonul 47 apostolic spune așa: orice episcop sau preot care va îndrăzni și va boteza pe cel care are botezul curat să se caterisească. Canonul 48, tot apostolesc: orice episcop sau preot care nu va boteza în cele trei chemări ale Sfintei Treimi să se caterisească. Iar Sfântul Canon 50 apostolesc spune: cel ce nu va boteza prin cufundare, prin afundare și prin cele trei chemări ale Sfintei Treimi să se caterisească. Deci iată cum cel care îndrăznește să facă alt botez, alergând lumea în lung și în lat și să-și facă un fiu și-l face fiu al Genei, este căzut din dar prin canoanele Sfinților Părinți și a Sfinților Apostoli. Deci, dragi credincioși, aceste lucruri nu sunt ușoare. Asupra noastră și unde ne lește pe noi. Dumnezeu le-a lăsat ca un tată atotținător care ne iubește cu dragoste nețărmurită, așa cum vă iubiți dumneavoastră copiii când vă sunt mici și ocrotiți și înveliți, că știți că din această neatenție se poate pricini moartea. Așa ne-a ocrotit Dumnezeu lăsându-ne aceste legi, că de ce a spus Mântuitorul: un împărat a sădit vie și a făcut gard și a făcut deas și a dat-o lucrătorilor și a plecat departe. Deci această vie nu este altceva decât în legea veche, poporul mesianic, poporul iudeu i-a dat legea, i-a făcut deascul, adică biserica în Ierusalim, și a dat-o arhiereilor și preoților ca să o sădească. Venind Mântuitorul, a înconjurat această vie cu legile dogmatice. Că vedeți dumneavoastră, întotdeauna când vine lupul, sparge gardul, fură oaia și o mănâncă în pădure. Nu o mănâncă niciodată în mijlocul celorlalte. Deci gardul găsit spart, gardul care sunt legile Bisericii lui Dumnezeu, vine lupul și fură pe creștini și mănâncă, adică în sensul că prin dogme murdare, spurcate, antagonice dumnezeirii, îl târie după această confesiune până în pragul morții și apoi îi dă cu piciorul, neinteresându-se unde se duce. Deci aici este tot și retlicul diavolului și a celor care se înjugă în lucrarea diavolului de a-l spurca pe om din frumusețea lui și chiar din început să-i facă o naștere murdară, o naștere nu bună, după cum se cade a fi cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, la veacul acesta atâta de împăinjenit, cuprins într-o nebuloasă când nu mai știi ce să mai crezi, nu ne mai putem aștepta la absolut nimic sfânt și dumnezeiesc. Dacă au început preoții ca să sfințească statui, cămine culturale, discuri, aprobă cu patrafirul în gât nebunile de anul nou cu mascați, sfințesc tot ce găsesc în cale, împărtășim pe diavol cu Dumnezeu, nu ne mai putem aștepta la ceva sfânt. Și aici vreau să pătrund puțin, dragi credincioși, la discreția cu care se lucrează distrugerea ortodoxiei din toată frumusețea ei prin ecumenism. De multe ori am spus și o spun, până când nu se va mai putea spune, că nu a existat vreodată în istoria omenirii plagă, o travă mai aducătoare de moarte ca ecumenismul în Biserica lui Dumnezeu. Să nu uităm că dacă această vie care este sădită în atâta noblețe de către Dumnezeu, înconjurată cu gard și dată tească în mijlocul ei, care este Biserica, întemeiată pe cele 7 sinode ecumenice și pe cele 7 sfinte taine, dar ea este dată lucrătorilor, și dacă lucrătorii dorm sau sunt cumpărați, toată via este dusă în pădure și jefuită. Spune Mântuitorul că vine venind hoțul, întâi îl leagă pe cel puternic sau dacă îl găsește dormind, vine și pradă casa. Deci lucrătorii viei trebuie să fie ochii de pază, de santinelă, să fie tot timpul treji cu mare demnitate, cu cinste, că lor li s-au încredințat sufletele lui Dumnezeu. Oare hoțul când vine, el vine foarte discret, vine cu cuvânt îmbietor, mângâietor și cumpărând pe paznicul viei, ia și fură via. Și iată, dragi credincioși, cum ortodoxia încet, încet se duce chiar sub ochii noștri spre Vatican, spre catolici care au fost o confesiune, nu vreau să pară un cuvânt deplasat, o confesiune mereu într-o mișcare. Oare Dumnezeu este imuabil, adică neschimbător? Biserica de asemenea este neschimbătoare. Omul trebuie să se modifice după legea fixă a lui Dumnezeu. Că omul este relativ, nu vom schimba legea lui Dumnezeu după mofturile omului. Pentru aceasta, de-a lungul anilor, apărând confesiuni în continuă schimbare, omul a acceptat și s-a dus după ele și de fapt s-a modificat Dumnezeu după patimile omului. Spune Sfântul Apostol Pavel foarte frumos, au mutat slava lui Dumnezeu celui nestricăcios în asemănarea chipului omului celui stricăcios și a dobitoacelor și a celor târătoare și a păsărilor. Și pentru aceasta Dumnezeu îi lasă pe oameni să cadă în patim de ocară. Iar patimile de ocară care sunt? Urgiile sexuale care se fac la ora actuală, confesiuni străine ortodoxiei, atâta crimă, atâta murdărie, toate acestea vin datorită faptului că omul a dormit și a venit diavolul și a semănat neghină în vie. Să fim foarte atenți, dragi credincioși, dacă vedem și cum pe tot pământul se spune că nu a existat timp mai murdar în istoria omenirii ca acum, ca veacul acesta. Ce credeți? Că el, dacă este murdar în toate sferele de confesuire socială, biserica este păzită curată? Aflați că ținta unde a trebuit să se spurce a fost biserica. Deci, iată cum te fură spurcatul, întâi te-a dezarmat prin fapte și apoi ești o pradă foarte naivă, o pradă care nu mai poți să te mai aperi în fața acestui hoț care vine atâta de schimbător, atâta de discret, se modelează după cum ești tu. Deci, dragi credincioși, sfintele canoane ale sfinților părinți, dacă s-au lăsat, trebuiesc păzite. Suntem mereu blamați de către Biserica Stilului Nou că botezăm a doua oară. Doamne, oare noi nu ținem sfintele canoane, nu știm că cel care botează a doua oară cade din dar? Specific pentru a doua oară acest lucru, că Sfântul Canon 47 al Sfinților Apostoli spune că cel ce nu este botezat, cel ce botează a doua oară având botezul curat, acela se caterisește. Iar noi botezăm a doua oară pe cei care nu sunt cufundați, dragi credincioși, care nu au botezul așa cum l-au lăsat Sfinții Părinți prin Sfintele Canoane, că la modă, la timpul acesta, se botează prin stropire. Și oamenii sunt încetățeniți cu această lucrare, nu dumnezeiască, că atunci când vor face fuziunea cu catolicii, să nu mai există un impediment în a boteza. Aici este toată diplomația. Apoi s-au modificat lucruri multe în biserică. Puneți nume, un cârd de nume copilului. Un singur nume se pune în botez, acela cu care intră în apa botezului. Și acela rămâne scris în ceruri. Că vedem Mântuitorul care a fost Dumnezeu și este Dumnezeu, sau a primit un singur nume la tăierea împrejur, numele de Iisus. Nu i-a pus un cârd de nume cum se obișnuiește acum în veacul acesta. Deci, dragi credincioși, încă o dată specific, să avem foarte mare grijă la ceea ce credem și cum credem. Atât de frumoasă este ortodoxia cea lăsată de cele 7 sinoade ecumenice, că avem cu adevărat cu ce să ne mândrim. Avem un tezaur de neprețuit, Sfinții lui Dumnezeu care și-au vărsat sângele, s-au uscat ca trestea în crăpăturile pământului, smulgând tainele lui Dumnezeu prin viață înaltă și ni le-a dat nouă. Avem conduita cea mai bună de a recuceri împărăția lui Dumnezeu. Nu ne rămâne decât să săvârșim aceste lucruri. Că niciodată Dumnezeu nu a venit cu forța ca să facă ceva în om. A venit cu cuvântul blândeței și cine a vrut ca să creadă, cum le-a spus și apostolilor, s-a botezat, se și mântuiește, practicând viață curată, viață creștinească, cu adevărat, după pravilele dumnezeiești, bisericești. Deci, dragi credincioși, dacă ne ajută Dumnezeu, o să mai intrăm în tainele dumnezeire și în alte cuvinte, dar până atunci să-i dăm slavă și cinste bunului Dumnezeu în veci. Amin. Să trăiești!